13. Postupovali jsme ostrým tempem po Buckhradské ulici. Jen málo co vypadalo podivněji než upír donucený běžet po zemi. Už nezvládal chodit po dvou, ale stále příliš neuvykl pohybu po čtyřech, takže nedokázal nasadit větší rychlost. Cválal vpřed trhaným tempem, běh přerušoval mohutnými skoky, občas se příliš tiskl k zemi, jindy se odrazil moc vysoko. A to všechno bezhlučně. Neprozradilo ho ani zaškrábání drápů na asfaltu, ani zaševelení zbloudilého dechu. Upír byl stvoření noci, nenápadný, smrtící zabiják, skrývající se před světem pod rouškou tmy. A teď se bezostyšně promenádoval venku za pozdního poledne, když pádil ulicí kolem okázalých starých sídel, utopených v bujné zeleni, vypadal groteskně a neskutečně, podobal se živoucí noční můře. Pozorovala jsem upíra a nemohla si pomoct, ale myslela na Julii. Na její opuštěný výraz, když jsem odcházela. Ale jestli jsem měla v případu pokročit někam dál, potřebovala jsem vědět, co se děje. A proto jsem se musela sejít se Simonem. Snad mi dá dostatek informací, abych v tomhle zamotaném zmatku zvládla najít nějaký řád a smysl. A pak se budu moct vrátit a zkontrolovat, jak se jí daří. Za clonami v kryptě bude v bezpečí. Pokud se něco nepodělá, vždycky se může něco podělat. Ale pokud kryptu neopustí, měla by být v pořádku. Nebyl důvod, aby ji opustila. Pokud dole nedojde k požáru. Skladoval tam řád něco hořlavého. Zarazila jsem se. Přemýšlet podobným způsobem byl nejsnazší způsob, jak se zbláznit. Upír před námi už po čtvrté přeběhl na druhou stranu ulice. Řád koně cvičil, aby dokázali snést přítomnost nejrostodivnějších stvoření, ale nezáleželo na tom, jak moc jste koně cvičili, pořád zůstal věrný svým instinktům. Upíři se jim nelíbili. Nevzpínali se, ale tančili na místě a plašili se. Mám pocit, že to dělá schválně, zabručel Derek polohlasně. Dělá. Nesnáší koně, poučila jsem ho. Má na ně alergii. Růžový upír klusal po pravé straně ulice a pak se mohutným skokem přenesl na sloup telefonního vedení. Nemrtvý se smrštností gekona vyšplhal do výšky 3,5 metru, rozhlédl se, pak ležerně se skočil a pokračoval v bizarním běhu. Lid obvykle nepouštěl upíry na přímé denní světlo. To už bylo pravděpodobnější, že vytáhnou v červnu trochu provětrat lyže. Ze slunečních paprsků se nemrtvým dělali puchýře už po několika minutách. Pokud ovšem nebyly pokrytí centimetrovou vrstvou růžového krému proti slunci. Stejně by mě zajímalo, proč tak riskují. K Hasteku. Co se v kasinu děje během magické erupce? Rozmýšlel se několik vteřin, než odpověděl. Kasino se uzavře a uzamkne, ustájí se všichni upíři. Všechen personál má pohotovost. Nikdo nesmí dovnitř ani ven. Veškerá komunikace kromě nouzové je omezena. Jestli magická erupce zesilovala veškerou magii, zákonitě museli pocítit nával síly i upíři. Kolik nekromantů bylo potřeba, aby je dokázali všechny ovládat? Nebyla jsem si jistá, jestli to chci vůbec vědět. A taky bych rozhodně nechtěla být ve stájích, až začnou násoskové přetrhávat ocelové řetězy, jež je poutali na místě. Ghastek vyrovnal tempo s mým koněm a běžel mu po boku. Klisna pohodila hlavou. Jak je to ještě daleko? Zeptal se Derek. Trpělivost přináší růže, poučil ho Ghastek. Kázat vlkovi o trpělivosti není příliš moudré. Derek se poprvé za celou cestu snížil k tomu, aby s Ghastekem mluvil přímo. Jeho výraz jasně naznačoval, jak je mu nepříjemné, že se musel takhle pošpinit a ponížit. Budu si to pamatovat, pokud bych se někdy z nějakého nejasného důvodu pustil do řeči se zvířetem. Skončili jste už. V podstatě, poznamenal Ghastek. Ono něco začalo. Pokrčil rameny Derek. Povzdechla jsem si. Naše hašteření ti není po chuti. Upír vyskočil dostatečně vysoko a na dostatečně dlouhou dobu, aby se mi mohl zadívat do tváře. Ne. Znechucuje mě spíš vlastní schopnost dostávat se do podobných situací. Mám na to zvláštní talent. Otočila jsem se k Derekovi. Odborník žije v Champion Hechts. Už jsme skoro tam. Starý Lennox Pointe. Ano, tomu se musí dařit, odtušil Derek. To rozhodně. A já budu muset vyprázdnit své bankovní konto, abych mu za poskytnuté informace zaplatila. Magie neměla mrakodrapy v lásce. Nelíbilo se jí nic nového, hlavně komplikované technologie, ty bez výhrad, ale největší zášť projevovala vůči vysokým budovám. Od dob změny se atlantské mrakodrapy drolily, rozpadaly a hroutily jako vyčerpaní obři s hliněnýma nohama. Champion Heights na rozeklaném obzoru plném rozvalin působilo jako pěst na oko. 17-patrová budova čněla nad Buckhardem díky naditým peněženkám majitelů a složitému kouzlu, o němž si nikdo nemyslel, že bude fungovat. Opak byl pravdou. Věžák se stále tyčil nad sešlými zříceninami, obklopený mlžným oparem, měnil podobu mezi vysokým žulovým masivem a stavbou ze skla a cihel, jak komplexní síť kouzel neúnavně podporovala iluzi, jež umožňovala budově existovat. Výše nájmu v Champion Heights se pohybovala v astronomických částkách. Magická vlna zalila svět tak silně, až mi srdce poskočilo v hrudi. Derek zatnul zuby. Tvář se mu napěla, svaly na předloktí vyboulily. Duhovky mu zežloutly. Na pažích mi naskočila husí kůže. Z prudkého studeného ohně v jeho očích mě mrazilo. Stačí, aby povolil sebeovládání jen o vlásek a obroste srstí. Jsi v pořádku. Rty se mu zachvěly. Oheň v očích vyhasl a vrátila se jim jejich obvyklá sametově hnědá. Jo, odtušil. Zastihla mě nepřipraveného. Upír vedle nás cválal, jako by se nic nedělo. K Hasteku, a co ty? Počastoval Dereka úsměvem. Nikdy mi nebylo líp. Na rozdíl od členů smečky se u nás netoleruje ztráta kontroly. Kožoměncovi oči zlatě zaplály. Jestli se přestanu ovládat, budeš první, kdo to zjistí. Ta představa mě opravdu znepokojuje. Zahnuli jsme za roh. A místo mrakodrapu nás přivítal pohled na žulovou skálu, úpaty vkusně ozdobenou vysázenými keři. Strmý kamenný masiv stoupal k obloze, skoro se jí dotýkal. Vršek omletý počasím pokrýval sníh. Ze špice vzlétlo hejno ptáků, na zádech a křídlech jim zahrály paprsky zapadajícího slunce. Obkroužili budovu a pak odplachtili neznámo kam. Páni, poznamenal Derek. Myslel jsem, že ta budova má jen vypadat jako skála, nebýt opravdu z kamene. Náš chlupatý společník, zdá se, opět podcenil postup magické erupce, odtušil Ghastek. Jestli s tím okamžitě nepřestanete, pošlu vás oba domů. Magie proměnila Champion Heights v žulovou věž. A to se ještě vlna neprojevila v plné síle. Tohle byla jen ochutnávka věcí, které nastanou. Sesedli jsme, přivázali koně k zábradlí a vyšlapali po betonových schodech až k místu, kde býval vchod. Teď ho nahradila skalní stěna, v níž se nedala nalézt ani skulinka. Nastal odliv magie. Okno, upozornil nás Ghastek. Ve výšce přibližně třetího patra zachytila okenní tabule zbloudilé paprsky slunečního světla a zazářila. Krvesaj se nahrbil jako kočka a vyskočil na zeď. Na strmé skále se přichytil se stejnou jistotou jako moucha na zdi. Otočil se, takže visel hlavou dolů a nabídl mi pomocnou ruku. Vyšplhám tam sama, díky. Bude to trvat déle, to mi nevadí. Už to bylo docela dávno, kdy jsem naposledy lezla na nějakou skálu. Jakmile jsem se konečně dostala k oknu, Derek a násoska tam na mě už nějakou dobu čekali. Ghastek uhnul s upírem do strany, aby mi uvolnil místo. Zdržuješ nás. Jednoduše to není efektivní. Ušetři mě svých poznámek, zafuněla jsem. Derek zaklepal na okno. Bez odezvy. Udeřil pěstí do skla. Okenní tabulka vybuchla a podlahu bytu pokryly střepy. Po jednom jsme se nasoukali skrze vytvořený vstup dovnitř. Ani jeden z nás nezmínil nelegálnost našeho malého manévru. Když jsme se konečně dostali do 15. podlaží, ukradla jsem si pro sebe malou přestávku před stíráním, že hledám správné dveře. Co je to za osobu, ten expert? Zeptal se Derek. Je velmi inteligentní, má rád ve věcech systém. Je téměř zárumčivý. Simon se vyžívá v učených debatách. Je něco jako Ghastek. Napumpovaný libidem. Až na to, že místo pilotování upírů se zabývá knihami a pozdními nočními diskuzemi nad přednostmi mongolského folkloru. No bezva, obrátil Derek oči v sloup. Kývla jsem k upírovi. Vy dva si nejspíš padnete do oka. Magie znovu zaplavila svět. Tentokrát byl Derek připravený, v jeho tváři neproběhla žádná změna. Na druhou stranu Ghastek strnul uprostřed pohybu, jak se zvedal ze země. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy. Derek ustoupil, aby měl v případě potřeby místo ke skoku. Kdyby upír začal běsnit, budeme mít zatraceně velký problém. Ghasteku. Zamumlala jsem. Vtevinku. Jeho hlas zněl tlumeně. Ztrácíš nad ním kontrolu. Cože? Upír klesl na zem a prohlížel si mě krvavýma očima. Co tě vede k podobnému závěru? Stuhl si. Jestli to potřebuješ vědět, tak mi učeň donesl příliš horké espresso a já si spálil jazyk. Derek se zašklebil, znechucení mu z tváře téměř odkapávalo. Můžeme dovnitř, nebo ne? Zeptal se Ghastek. Nechala jsem špičku zabíječe vklouznout do krabičky elektronického zámku. Ten se stejně jako mnoho dalších věcí v Champion Hague zmaskoval jako technologie, i když šlo o magii. Měli bychom vědět ještě něco. Zeptal se Derek. Hlavně na něj nezírejte, až na vás bude zkoušet ten svůj trik. Určitě se ho pokusí vytáhnout. Jen ze vzpomínky na podobnou událost se mi sevřel žaludek. Jaký trik? Zeptal se Derek. Umí měnit podobu. Co jsem zatím viděla, omezuje se pouze na lidi, ale i tak se dokáže proměnit v člověka libovolných proporcí. Je nebezpečný. V hlase mu zazněl ochranitelský podtón. To se krevní přísaha opět hlásila o slovo. Když jsem pracovala jako žoldák, potkala jsem ho díky cechovní zakázce. Dělala jsem mu osobního strážce. Zachránila jsem mu život a on mi od té doby dává slevu. V podstatě jsem mu sympatická a snaží se mě dostat do postele. Je neškodný. Položila jsem ruku na čepel zabíječe, nakrmila zbraň drobty své moci a prsty zatlačila do dveří. Otevřely se. Za nimi se rozkládal Simonův byt. Supermoderní jako z katalogu. Směs oceli a plyšových polštářů se slévala do téměř sterilního monochromatického celku. Simone. Zavolala jsem, zatímco se mi nohy bořily do bílého koberce. Odpověď veškerá žádná. Do tváře mě uhodil závan mrazivého vzduchu. Obrovské okno rozpínající se od podlahy ke stropu bylo otevřené, polovinu skleněné tabule kdosi odsunul do strany. Za ní se kolem budovy obtáčela metr a půl široká, sněhem pokrytá římsa. Vystrčila jsem hlavu z okna. Mířila kamsi nahoru na střechu. Ve sněhu byly jasně viditelné stopy směřující tamtéž. Vypadá to, že se rozhodl jít na procházku ve sněhu. Bosí. Couvla jsem zpátky do bytu. Půjdu první, oznámil Derek. A než jsem stačila zaprotestovat, protáhl se mezerou a zamířil po římse nahoru. Do háje. Vydala jsem se za ním. Za mnou se upír vyšplhal na žulovou skálu. Používat vyšlapané stezky a římsy bylo očividně pod Ghastekovu úroveň. Opřel se do mě poryv větru. Nohy mi lehce podklouzly. Přitiskla jsem se ke stěně, přidřepla si a odhrnula rukou sníh. Římsu tvořil leden, to mi taky mohlo dojít. Před a hlavně pode mnou se rozkládalo celé město. Z téhle výšky vypadalo téměř úpravně. Ty malebné budovy a mou maličkost dělila vzdálenost, ze které se mi točila hlava. Polkla jsem. Uměla jsem spoustu věcí. Ale byla jsem si naprosto jistá, že mi nikdy ze zad nevyrostou křídla a nepoletím. Když mi bylo 15, těsně po smrti mého otce mě vzal Greg do Smoky Mountains, do domu jeho bývalé ženy. Tehdy jsem byla v podobné výšce naposledy. Ale když člověk sedí na okraji skalního útesu, cítí se o dost jinak. Pokud se nad tím zamyslím, sedět nahoře a houpat nohama přes okraj bylo oproti škrábání se po metr a půl široké římse naprosto pohodlnou záležitostí. Udeřil do mě další závan vzduchu. Zaskřípala jsem zuby a odlepila se od zdi. Postupuj dál, slabochu. Nohu před nohu. Půjde to, pokud nebudu myslet na to, že bych mohla spadnout. Nebo se nebudu dívat dolů. Panečku, tomu říkám výška. Země mě lákala k sobě. Skoro jsem měla chuť skočit. Jak krucinál mohli lidé v horách takhle žít? Nade mnou se ozval zvonivý ženský smích následovaný hlubokým varovným vrčením. Do hajzlu. Derek. Odtrhla jsem zrak od hlubiny a začala stoupat vzhůru po římse. Dokážu to. Jen se nesmím zastavit. Takhle jsem obešla půlku budovy. Z téhle strany mi většinu výhledu blokoval obrovský, malebně vyhlížející ledovec. Po větru se ke mně donesl znovu ten smích. Tam nahoře se něco dělo. Stejně. Co to Simona popadlo, že se poflakoval sněhem bosý? A proč byl na vrcholku mrakodrapu sníh? Vždyť je červen, zatraceně. Překonala jsem posledních pár metrů, dělících mě od vrcholku. Pod sněhovou pokrývkou jsem došlápla na pevný povrch střechy. Konečně, obešla jsem ledovec a spatřila Dereka. Stál strnule, s rukama rozpaženýma a horním rtem ohrnutým v předzvěsti dalšího zavrčení. Snažil se ze všech sil, aby se nedotýkal blondýnky, která měla ruce položené na jeho ramenou. Byla nahá. S vlasy spadajícími jí až po zadek. Menší postavy, ale obdařená s téměř obscénní štědrostí. Kulatým zadečkem, pevnými stehny, velkými těžkými prsy s růžovými bradavkami. Pokud bych vzala do úvahy i její úzký pas, byl zázrak, že se pod tíhou těch ňader nepřelomila v půli. Kůže jí svítila, skoro jako by zevnitř ní vyzařovaly sluneční paprsky. A takhle tam stála. Nahá, zlatavá a beze studu. Sex na sněhu. Zadívala se na Dereka obrovskýma očima a zavrněla, štěňátko. Hraj si se mnou. Derekovi oči se zalily žlutou úplně. Za ním na okraji střechy dřepěl Ghastekův upír a nejevil snahu kožoměnci nějak pomoct. Schrábla jsem kus sněhové krusty, uplácela z ní kouli a hodila ji po světlovlásce. Trefila jsem ji dozadu do hlavy, koule se při dopadu rozpadla na prašan. Simone, drž se od něj dál. Blondýna se otočila po hlase. Kate, tělo se jí začalo kroutit s nepřirozenou pružností. Ženská postava tála jako vosk, nahradilo ji svalnaté tělo. Kráčela ke mně sněhem, rostla, kroutila se, formovala a ustalovala. Příliš rychle, abych dokázala všechny změny sledovat. Než jsem se vzpamatovala, objel mě paží muž a přitáhl k sobě. Byl vysoký, jeho tělo mělo perfektní proporce a svaly antické sochy. Po košku mu rozsvěcovala stejná zlatavá záře jako u plavovlásky. Dlouhé, temně rudé vlasy protkané zlatem mu bez vlnky spadaly až k pasu. Tvář měl úzkou, ale mužnou. Jeho široký úsměv v sobě zvládl pojmout tolik břitkosti, že se o něj dalo pořezat. Naklonil se ke mně, takže jsem si mohla dobře prohlédnout jeho oči. S oranžovými duhovkami. Zářily mu sitou, jasnou barvou pomerančů. Protkávaly ji zelené nitky podobným způsobem, jako se tvoří jinovatka na okně. Nebyly to lidské oči. Kate, zopakoval a přitiskl mě k sobě. Tyčil se nade mnou dobrých 30 centimetrů. Kolem nás zakroužily sněhové vločky. Dech mu voněl po medu. Jsem tak rád, že si mě přišla navštívit. Strašlivě jsem se tu nudil. A je to jasné. Magická erupce ho dohnala k šílenství. Snažila jsem se odtáhnout, ale držel mě pevně. V pažích se mu skrývala síla, kterou bych od něj rozhodně neočekávala. Kdybych se příliš bránila, Derek po něm skočí. Žena zápasící s mužem, který je o 35 kilo těžší než ona, to dokázalo rozdmíchat ochranitelské pudy i v někom, kdo nebyl vázaný krevní přísahou. Dereku, běž prosím dolů do bytu a počkej tam na mě u okna. Zůstal stát. Žárlíš. Zasmál se Simon. Odtrhla jsem od něj oči na dost dlouho, abych se zadívala na Dereka. Odejdi, prosím. Pomalu, jako by se právě probral ze sna, se otočil a zmizel ze střechy. A co upír? Zeptal se Simon. Mě si nevšímejte, ozval se Ghastek. Jako bych tady ani nebyl. Parchant. Simon se dotkl mých vlasů. Cítila jsem, jak se mi cop sám od sebe rozplétá. Za okamžik mi splývaly kolem obličeje. Co se ti stalo? Zeptala jsem se. Silná vlna magie. Spívá mi v kostech. Copak to necítíš? Cítila jsem to. Proudila mi tělem jako opojné divoké víno od chvíle, kdy udeřila tahle magická vlna. Moc se ve mně přelévala a vřela, chtěla se osvobodit, ale zvládala jsem ji dost dlouho kontrolovat a nemínila jsem jí teď dávat volný průchod. Umíš tančit? Zeptal se mě. Ano, tanči se mnou, Kate. A najednou jsme byli v jednom kole, točili se a vířili sněhem, nohama jsme prášili do vzduchu třpitivé vločky. Sníh odmítl padat. Namísto toho nás pronásledoval, kopíroval naše pohyby jako bělostný plášť. Tanec to byl primitivní a divoký, mohla jsem se nechat jenom vést. Potřebuju od tebe informace, křikla jsem na něj ve strategicky vhodné chvíli. Chytil mě za pas, zdvihl mě, jako bych nic nevážila a pak se mnou zatočil. Ptej se. Příliš složitá otázka na tak rychlý tanec. Postavil mě do sněhu a pak mě k sobě přitiskl v klasickém postoji. Jednu ruku položenou na mých bedrech, druhou mi svíral prsty jedné ruky. Tak budeme tančit pomalu. Polož si na mne ruce. Ne. Neřekla bych, že je to zrovna nejlepší nápad. Něžně jsme se pohybovali sněhem. Honí mě jakási stvoření. Prakticky vzato to nebyla pravda, ale když jsem brala v úvahu okolnosti, bude lepší, když zůstanu stručná. Říká se jim rivky. Patří mezi nemrtvé, jejich vlasy tě dokážou obmotat a svázat jako laso. Nevím, co jsou zač. Řídil je nějaký vysoký tvor oblečený v bílém hábitu, podobném kněžskému. Měl chapadla. Jmenuje se Bolgor Pastýř. Bylo mi řečeno, že se jedná o Fomoriana. Toho taky neznám. Krucinál, Saimane. Co by mohl mořský démon chtít v našem světě? To, co my všichni. Život. Saiman se ke mně naklonil blíž, jeho rty se mi téměř otřely o tvář. Jeho oči mě přitahovaly. Věděla jsem, že pokud se do nich budu dívat delší dobu, zapomenu, proč jsem přišla. Pastýř pronásleduje mladé děvče. Můžeš mi zjistit proč? Mohl bych, ale svět zalévá silná magie. Nedokážu se soustředit. Radši bych tančil. Nastal čas magie, Kate. Čas bohů. Na okamžik mě napadlo, že bych před ním mohla zmínit peníze. Ale vždy mi dával slevu. Jednak proto, že jsem mu jednou zachránila život, jednak proto, že jsem mu připadala zábavná. Peníze ho příliš nezajímaly ani normálně a teď byl stejně příliš mimo. Je do toho zapletená Morrigan. A Kotel, pověděla jsem mu. Tvář měl nebezpečně blízko mé. Keltové mají pro kotle slabost. Našla bys u nich kotle hojnosti, vědění nebo znovu zrození. Jeho dech mě hřál na tváři. Ruce měl taky teplé. Přestože by se tady nahoře měl třepat zimou. Kotel znovu zrození. Cesta do jiného světa. Pokusil se mě prohnout dozadu, ale kladla jsem odpor, takže záklon hladce proměnil v otočku. Pověz mi o něm víc. Měla by ses zeptat čarodějek. Ty o něm vědí. Ale později. Až silná vlna magie odezní. Proč? Jestli odejdeš, zase se budu nudit. A do prdele. Pověz mi o čarodějkách. Kterého kultu bych se měla zeptat? Úplně všech. Položil si mou ruku na rameno. Ucukla jsem, ale to už mě držel za lokty a silně mě k sobě přitiskl, takže jsem cítila, jak mi na břicho tlačí jeho obrovský stopořený penis. Skvělé. Prostě skvělé. Jak se mám zeptat všech? Ve městě jsou jich desítky. Jednoduše. Zalil mě medově sladkým dechem. Zeptej se čarodějek věštkyní. Čarodějky mají věštírnu. Zpomalili jsme na pouhé šourání se ve sněhu. Táhla jsem ho dozadu, mířila ke konci střechy, k římse vedoucí dolů. V centeniálském parku, pověděl mi tiše. Jsou tam tři čarodějky. A ty promlouvají za všechny kulty. Slyšel jsem, že prý mají nějaké potíže, které nedokážou vyřešit. Tak to bych za nimi měla vyrazit. Zavrtěl hlavou. Jenže to bych tady zůstal sám. Musím jít. Nikdy se u mě nezdržíš. Otočil hlavu a políbil mi prsty. Zůstaň se mnou. Bude to zábava. Všimla jsem si, že se okolo nás začíná tvořit leden. Jestli to bude pokračovat, za pár okamžiků budeme oba tančit v iglů. Proč okolo nás roste led? Žárlí. Na upíra. Zasmál se a zaklonil přitom hlavu, jako by se jednalo o tu nejzábavnější věc na světě. Srazila jsem jeho dlaně ze svých ramen a skočila ze střechy. Dopadla jsem do podřepu na římsu. Podjeli mi nohy. Dozad mě uhodil leden, začala jsem klouzat a kutálet se dolů po úzké římse. Zarývala jsem paty do sněhu a rukama se snažila zachytit zdi, abych zpomalila, ale klouzala mi pod dlaněmi. Řítila jsem se bezmocně dolů po ledové stezce a nedokázala zastavit. Přede mnou se vynořil konec římsy, dělilo nás jen několik desítek centimetrů. Vytrhla jsem z pouzdra nůž a zabodla ho do římsy. Kinetická síla mnou smíkla dopředu a já se strhnutím zastavila. Nohy se mi už houpaly ve vzduchu. Opatrně jsem se zapřela rukama a usilovně se snažila nemyslet na propast zývající pod mýma nohama. Derek mě vzal za loket, vytáhl mě nahoru a pak úhledně složil na koberec v bytě. To je mi teda expert, zavrčel. Jo. Dneska jsem tady byla naposled. Mému mozku konečně došlo, že nespadnu z výšky 15 pater a nezbude ze mě jen mastný flek na dláždění. Vyškrábala jsem se na nohy. Díky, jsem tvým dlužníkem. Pokrčil rameny. Laskavost za laskavost. Jenom jsem to trochu uspíšil. Upír nás znovu našel ve chvíli, kdy jsme odvazovali koně. Skvěle tančíš, odtušil Ghastek. Už ani slovo. Krucinál, nechci slyšet už ani slovo.